بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بر حديث كان درس قليلت كان يديك من أولتين شيء حديث كالدي بومن جي درس إن شاء الله أولتين شيء حديث عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا إن لكل ملك حما، ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه حديث. أبو عبد الله نعمان ابن بشير رضي الله عنهما دان كلام حديثة وشيعت الدركي فيغمر مس صلى الله عليه وسلم شندي ديب ترغن درن إشت كمان ديدلر حلال نرسلر أنق دير ديدلر حرام نرسلر هم أنق أچق در وهو حلال بلن حرام نين أرسد شبهلي نرسلر بار بلن كوب چلك إنسانلر بلميل لر ديدلر Kim mana shu shubhalardan saqlansa, o'zini ehtiyot qilsa, uzoq bo'lsa, dini uchun, dinini zaiflashib ketmasligi uchun dinini himoya qilgan bo'ladi va hamda nomusini, obro'sini pok tutgan bo'ladi. Kim shubhalarga tushib qolsa, unda haromga tushib qolibdi dedilar. Masalan, bir cho'pon suruvni, o'zining chorvasini qo'rg'onning atrofida qo'shab qo'yilgan bir joy bo'lsa, o'shaning atrofida boqadigan bo'lsa, o'sha qo'rg'onning ichiga tushib ketishligi, bu qo'ylari kirib ketishligi yaqin bo'ladi deydilar. Hushyor bo'linglar, har bir podshoning qo'shab qo'ygan, himoya qilib qo'ygan joylari bor. Ogoh bo'linglar, Alloh taoloning himoya qilib qo'ygan qo'rg'onni harom qilgan narsalardir, ya'ni ma'siyatlardir dedilar. Ogoh bo'linglar, jasadda bir parcha go'sht bor. Agar shu bir parcha go'sht sog'lom tursa, unda insonning barcha jasadi ham sog'lom turadi. Agar shu bir parcha go'sht ayniydigan bo'lsa, jasadining hammasi buziladi. Shior bo'linglar, bu bir parcha go'sht qalbdir dedilar. Bu hadisni Abu Abdullah Nu'man ibn Bashir Ansoriy bo'ladilar. Xazraj qabilasidan shu sahobiy rivoyat qilganlar. Bu kishi ham otasi, onasi hammalari sahobiy bo'lgan. Shomda yashaganlar, Kufa amirligini qo'llariga olganlar. Kufaga ya'ni amir bo'lganlar. Hamsda hijriy 64-yilda o'ldirilganlar. Bu kishining 104 hadisi bor. Bu hadisning mavzusi parhezgorlik va hamda shubhali narsalardan o'zini inson saqlashligi va shubhali narsalardan uzoq bo'lish haqida. Hadisning shariatdagi o'rni. Hadis shariatning ulug' qoidalaridan bittasidir. Imom Navoiy aytadilarki, bu hadisning o'rni juda ham ulug'ligiga va hamda foydalari juda ham ko'pligiga ulamolar ijmo qilganlar. Bu hadisning o'rnini, ya'ni juda ham ulug' bo'lishligiga sabab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu hadisda yegulik narsalarni, ichadigan narsalarni, kiyiladigan narsalarni va bundan boshqa narsalarni isloh qilishga, tuzatishga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ishora qilib ogohlantirganlar. Yana shuningdek, bunda shubhali narsalardan inson uzoq bo'lishligi, shubhali narsalarni tark etish lozim. Shubhali narsalarni tark etish inson dinini himoya qilishligi uchun zaiflashligidan va hamda obro'sini, nomusini saqlash uchun bu sabab ekan. Bu hadis borasida Abu Davud As-Sijistani aytadilarki, Islom 4 hadisning ustida aylanadi. Shu hadislardan bittasi qilib mana shu hadisni sanab o'tganlar. Ibn Hajar rahimahulloh aytadilarki, ulamolar bu hadisni juda ham ulug' sanashib, islomdagi to'rtta hadisni bittasi deb hisoblaganlar. Ahkomlarning barchasi mana shu to'rtta hadisning ustida aylanadi dedilar. Imom Qurtubiy aytadilarki, bu hadisda ya'ni halol bilan bundan boshqa narsalarni batasib berilganligiga ishora bor. Halol narsalar ham aniq va bundan boshqa narsalarni hammasini ajratib berilgan. Va hamda amallarning barchasi qalbga tegishli ekanligiga ishora bor. Mana shu joyda barcha hukmlar shu hadisga qaytarilishligini bilsak imkoni bor deb Imom Qurtubiy aytadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlaridagi al-halalu bayyinun va al-haromu bayyinun dedilar. Ya'ni halol narsalar va harom narsalar ochiq, ravshan, aniqdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, halol narsalar aniqdir, harom narsalar ham aniq, ravshandir. Ya'ni o'sha halol narsalar aynan qaysi narsalar qanday holatda u halol bo'ladi, bu narsalarni ochiq dalillar bilan bayon etilgan. Bu hadis ochiq halol narsalar bilan ochiq harom narsalar ajralganiga dalolat etyapti. Ochiq halol narsalar ya'ni aniq unda ishtibosi yo'q. Masalan, pokiza narsalarni yeyish, ekinchikindan chiqqan narsalar, ziroatdan chiqqan narsalar, mevalarni yeyish pokiza va hamda chorva hayvonlarini yeyish, ularning go'shtlari, pokiza masalan sharbatlar, muboh kiyimlar, yana shuningdek shariatda o'rni bo'lgan nikohlar, ular batafsil berilgan va hamda pokiza bo'lgan kasb amallar. Alloh taolo aytadi: "Yas'alunaka mada uhilla lahum qul uhilla lakum tayyibat." Sizdan savol qilib so'rashadiki, ularga nima narsalar halol qilingan? Javob berib aytingki, sizlarga pokiza narsalar halol qilingandir. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Kulu min tayyibati ma razaqnakum." Biz sizlarga bergan narsalarning pokizalardan olib yenglar. Ochiq harom narsalarda ishtibo yo'q, aniq. Masalan, o'laksani yeyish harom, qonni yeyish harom, cho'chqaning go'shti harom, aroq ichish harom, mahramlarga uylanish harom, zino harom, erkaklar uchun ipak narsalarni kiyish harom, xabiz kasblar, masalan, riboxo'rlik, qimorbozlik, o'g'irlik, tortib olib birovning molini yeyish va hamda odamlarning mollarini nohaq yo'l bilan yeyish, bularning barchasi harom narsalar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam olamdan o'tmay turib, Alloh taolo insonlarga nimani halol qilgan bo'lsa, bu narsalarni hammasini bayon qilib berganlar. Alloh taolo odamlarga nimani harom qilgan bo'lsa, buni albatta bayon qilib berganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Laqad taraktukum ala mithli al-baydai laylaha kanahariha la yazibu anha illa halik." Men sizlarni oppoq yo'l ustiga, ya'ni kechasi ham kunduzi bilan barobar bo'lgan oppoq, ya'ni yorug' yo'lga sizlarni tashlab ketdim. Bundan faqatgina halokatga uchraganlargina toyilib chetkaga chiqib ketadi. Halol narsalarni ham, harom narsalarni ham ochiqligi ba'zisi ba'zisidan aniqroq bo'ladi. Ba'zisining haromligi hatto oddiy odamlar ham biladi. Masalan, bizning diyorlarda cho'chqaning go'shtini harom demaydigan odam yo'q. Hatto kufr diyorlarida o'sgan odamlar aroqni harom deydi, bo'laksani harom deydi, aroq ichishni masalan, zinoni harom deydi, shunaqa riboni harom deydi. Ba'zi narsalar shunaqa haromligi, ochiq halolligi ham juda ham ravshan bo'lgan narsalar bor. Ibn Rajab rahimahulloh aytadilarki, ochiq bayon etilgan narsalarning zohir bo'lganlari borki, ularni o'rganmasa ham bu zohir ular odamlarning orasida mashhurdir deydilar. Bunda hech qanday shak shubha yo'q. Islom tarqalgan diyorlarda bunday masalalarni bilmadim degan odamning o'zri qabul bo'lmaydi. Hatto bizning diyorda masalan, na'udhu billah, bir odam cho'chqani go'shtini halol deydigan bo'lsa, o'sha bilan kofir bo'ladi. O'zri yo'q. Shunga o'xshagan masalalar juda ko'p. Ba'zi masalalar bor, bu kabi zohir bo'lmaganlari bor. Bunday narsalar masalan, olimlarning orasida bu mashhur bo'ladi. Ular bilishadi. Bunda ixtilof yo'q. Olimlarning orasida bir-biri bilan, hatto mazhab tomonidan ham ixtilof bo'lsa ham, ayrim masalalarda shu to'rt mazhabda ham ixtilofi bo'lmagan narsalar bor. Lekin ulardan boshqa odamlarga maxfiy bo'lganlari bor. Yana ba'zilari bor, hatto shariat homiylarining orasida ham mashhur bo'lmaganlari bor. Shuning uchun u halolmi yoki harommi ulamolarning orasida ixtilof etilgan. Bu hadis shunga ishora qilyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ularning orasida, ya'ni ochiq harom bo'lgan narsalar bilan halol bo'lgan narsalarning orasida shubhali narsalar bor deyapti. Imom Buxoriyda alohida kelgan lafzda va baynahuma umurun mushtabiha mufrad lafzi bilan kelgan orasida shubhali narsalar bu kamligiga ishora etilyapti. Ibn Hajar aytadilarki, ya'ni aynan o'zini hukmi aniq bo'lmagan narsalar hukmi aniq bo'lmagan narsalarga boshqa ba'zilari o'xshab ketadi deyapti. Imom Navoiy aytadilarki, mushtabihat shubhali narsalar degan so'zning ma'nosi nima deganda, halolligi ham aniq emas, haromligi ham aniq emas. Shuning uchun ko'pchilik insonlar bilmaydi, ammo ulamolarchi uni bilishadi. Uning hukmini ulamolar biladi. Ibn Rajab rahimahulloh aytadilarki, Imom Ahmad shubha degan so'zni shunday tafsir qilganlar. Ya'ni bu ochiq halol narsalar bilan haromning orasidagi manzilat o'rin deydi. Ya'ni ochiq halol narsalar bor va ochiq harom narsalar bor. Aytadilarki, kim mana shu narsalardan o'zini uzoq tutsa, saqlanadigan bo'lsa, o'zining dinini himoya qilibdi. Boshqa joylarda, ya'ni halol bilan harom aralashligini ham tafsir qilgan. Nima uchun ba'zi narsalar shunday shubhali bo'lib qolgan? Sababi nima? Bunda ishtibodiy bo'lishlikka sabab, demak, halol bo'lishligining sababi aniq emas. Va hamda qaytarilganligini ham sababi aniq emas. Masalan, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Inni la anqalibu ila ahli fa ajidu tamrata saqitatan ala firashi fa arfa'uha li akulaha thumma akhsha an takuna min as-sadaqati fa ulqiha." Muttafaqun alayh. Men uyga qaytaman dedi. Oilamga qaytganimdan keyin yerda dumalab yotgan xurmoni ko'rib qolaman, shuni olaman, yeyman-yeymanda kim sadaqa bo'lsa kerak degan xayoliga keladida, keyin tashlayman, yemayman deydi. Demak, bu yerda sadaqa bo'lishi ham mumkin, bu lekin o'zlarining bo'lishi ham mumkin. Agar aniq bo'lsa, o'zlarining uydagi o'zlarining mollari bo'lsa, unda halol bo'ladi. Lekin sadaqa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lmaydi. Sadaqa bo'lganligidan qo'rqib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima qildilar? Buni yemadilar. Bu shubhali narsalar hamma tomondan shubhali bo'lmaydi. Ko'pchilik odamlarga yashirin qolsa ham, ozgina ulamolar ilmda mustahkam bo'lgan ulamolar buni bilishadi. Shubhali narsalar shunga ko'ra boshqa kishilarga, ya'ni olimlardan tashqalarga ishtiboli bo'ladi, lekin olimlarga ishtiboli emas degan ma'no keladi. Bu endi ularga qaysi tomoni olimlarga bo'lishi mumkin, qaysi tomonning dalili kuchli bo'lganini bilmaganligi uchun buni yo halol yo harom ekanligi ma'lum bo'lmagan. Ibn Rajab aytadilarki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlari shunga dalolat etadiki, shubhali narsalarni odamlarning ichida biladiganlari ham bor dedilar. Ularning ko'pchiligi ishtiboli narsalarni bilmaydi deydilar. Shubhali narsalarni bilmaydigan odamlarning ichiga dedilar, ikki turdagi odamlar kiradi. Ba'zi odamlar, ya'ni o'sha masalada ishtibo qilganligi uchun to'xtab turadi. Ba'zi masalalar borki, o'zi bilgan narsa bo'lmaganligi uchun man bilgan narsa emas deb e'tiqod qilib, uni demak undan saqlanadi. Endi bu hadisdan olinadigan foydalar bor. Eng birinchisi, halol bo'lgan narsalar ochiq. Hech qanday buni yashirinishlik bilmagan holat yo'q. Halol narsalar bilan ikkinchi foyda qanoatlanish kerak bo'ladi. Uchinchi foyda, inson harom bo'lgan narsalardan saqlanish kerak bo'ladi. To'rtinchi foyda, bu nima? Shubhali narsalardan inson saqlanib, o'zini uzoq tutish kerak bo'ladi. Musulmon odam shubhali narsalarga bevosita qo'lini tegizishdan saqlanish kerak. Nima uchun? Shubhali narsalardan inson o'zini saqlaydigan bo'lsa, Alloh taolo harom qilgan narsalarga tushib qolishligidan o'zining dinini o'zi himoya qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunga juda ham haris bo'lganlar va rivoyat qilingan hadisda, bu boshqa hadis Anas ibn Malikning hadislarida aytadilarki, "Laula anni akhafu an takuna min as-sadaqa la akaltuha." Sadaqa bo'lganidan qo'rqqanligim uchun dedilar. Ya'ni qo'rqmaganimda men yerdim dedi. Sadaqa bo'lishligidan qo'rqdim, shuning uchun men yemadim dedilar. Muttafaqun alayh hadisi. Salaf solihlarimiz shubhali narsalarda juda ham qattiq turishgan. Shu dinlarni himoya qilish uchun, dinlarni saqlash uchun ishtiboli narsalardan o'zlarini saqlaganlar. Oisha onamiz rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, "Kana li Abi Bakr as-Siddiq ghulamun yukhrij lahu al-kharaj" وكان ابو بكر ياكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر ما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقع كل شيء في بطنه. رواه البخاري. Oyşanımız aydınlar ki Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bir gulamları var edildi. Oşa gulam Ebu Bekir'e yıkan meselelerden, haraçlardan alıp gelip verip durardı. Ebu Bekir şundan yiyip durardı. Oşa gulamın haracından yiyip durardı dedi. Bir günü bir nesini alıp gelip bir oda Ebu Bekir şundan yediler. Keyin hani gulam aydı ki yiyen nesini yiyemeyken bilesin mi dedi. Ebu Bekir neydi dediler. Keyin hali aydı ki ben cahiliyet devrede bir adamın kahinini kılıyordum. O'sha vaqtda men kohinligini yaxshi bilmasdim, lekin haligi odamni men aldab ketuvdim. Shu hozir yo'liqib qoldi ko'chada. Hozir degan narsangiz shu o'sha vaqtda men kohinlik qiluvdim, o'shaning xizmat haqqi edi. Shuni bergan edi, yegani shu dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhu qo'llarini og'izlariga tiqdilarda, qornidagi barcha narsani chiqib suvoldi. Demak, bu yerda shubhali bo'lgan narsani aniq bildilar. Bu masaladagi hukm aniq bo'lmadi. Agar uni halolligini bilganda nimaga qusadi? Demak u shubhali bo'lganligi uchun qusib tashladi. Ammo insonga bir narsani mubohligi ma'lum bo'lsa, shubha bo'lmasa, qalbi shunga xotirjam bo'lsa-chi, unda uni bemalol qilsa bo'ladi, yesa bo'laveradi. Beshinchi foyda kim shubhaga tushadigan bo'lsa, albatta u haromga tushib qolishiga aniq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim shubhaga tushadigan bo'lsa, haromga tushadi deydilar. Ulamolar buni ikki mazmunda aytishgan. Kim ya'ni shubhali narsalarni qilishga bemalol kirib ketadigan bo'lsa, shubhali narsalarni iste'mol qilaveradigan bo'lsa yoki gapiraveradigan bo'lsa yoki qilaveradigan bo'lsa, undan keyin nima qiladi? Haromli narsalarga bemalol kiradigan bo'lib qoladi. Qasd qilmasdan ham harom narsalarga kirib jur'at qiladigan bo'lib qoladi. Ikkinchisi kim beparvolikni o'rganib qolsa bunaqa narsalarni shubhalar bilan, shubhali narsalarni qilish bilan o'rganib qoladigan bo'lsa, ishi sekin-sekin rivojlanib, harom bo'lgan narsalarni ham oyoq osti qiladigan bo'lib qoladi. Keyin hatto Alloh taolo harom qilgan yoki halol qilgan, Alloh taolo ibodat uchun buyurgan narsalarni hurmat qilmaydigan, hurmat qalbidan sekin ketib qoladi. Sufyan ibn Uyayna aytadilarki, la yusibu 'abdun haqiqata al-iman hatta yaj'ala baynahu wa bayna harami hajizan min al-halal wa hatta yad'a al-ithma wa ma tashabaha minhu. Banda iymonning haqiqatiga yeta olmaydi dedilar. Toki o'zi bilan haromning orasida haloldan to'siq qilmasa, iymonning haqiqatiga yeta olmaydi dedi. Toki gunohni tashamasa, iymonning haqiqatiga yeta olmaydi. Shubhali narsalarni to tashamasa, iymonning haqiqatiga yeta olmaydi. 6-chi foyda kim shubhali narsalarni qilaveradigan bo'lsa, o'zining nafsini ayblashga ro'para qilib qo'yadi. Ta'naga ro'para qilib qo'yadi. Shubhali narsalar qiladigan bo'lsa, bemalol biroq nima qiladi? Sizni ta'na qilishingiz mumkin. Bemalol sizni masalan obro'yingizga tegishi ham mumkin bo'ladi. Ayrim salaflar aytadilarki, man arada nafsahu lituham fala yalumanna illa nafsa. Kim o'zining nafsini, o'zini tuhmatga qoldiradigan bo'lsa, tuhmatli o'rinlarda bo'ladigan bo'lsa, o'ylaydi masalan bir odam borib turib restoranda turadigan bo'lsa, bu ham aroq icharkan degan gumonga ham boradi. Yoki buzuqxonaga yaqin yuradigan bo'lsa ham. Shubhali holat. Unday holatda birov unga masalan ayb tegizsa ham birovni malomat qilmasin, o'zini malomat qilsin. Balki banda o'zining obro'sini, nomusini himoya qilish uchun, odamlar ta'na qilishdan o'zini himoya qilish uchun, hatto muboh narsalarni ham tark qilishligi shariatda bor. Bunga dalil masalan Ali ibn Husayndan kelgan rivoyatda Sofiya onamiz ibnati Huyay, ya'ni Huyay ibn Axtobning qizi, وكش ايتدلكي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا أخرجاه في الصحيحين. صفية أنامس رواية قلب أيتدركي فيغمبر صلى الله عليه وسلم إتكافة إدلال وكشني زيارة قلش وشين كيشس كيلدن إدلال يعني إتكافة مسجدك فيغمبر صلى الله عليه وسلم زيارة لك كيلدلال وكشبلا براز يحلشت توردن إدلال كين توردن ترغانده uyga qaytaman deb ketganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men bilan birga turdilarda, meni kuzatib qo'ymoqchi bo'ldilar dedilar. Shunda Safiya onamizning turadigan joylari Usama ibn Zaydning hovlisida bo'ldi. Ya'ni hovli o'shanda bir uyda yashagan. Ikkita ansoriy o'tib qoldida haligi odamlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ko'rdilarda shoshilib ketib qoldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdiki: "Voy, shoshilmanglar" dedilar. Bu Safiya bin Huyayning qizi dedilar. "Mani hayorim" dedilar. Shunda haligi odamlar aytdiki: "Subhanalloh ya Rasululloh" dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdiki: "Insonning qon tomirlarida shayton yuradi" dedilar. Men shundan qo'rqdimki, sizlarning qalbingizlarga bironta bir yomonlikni tashlab qo'ysa, yomonlikni vasvasa qilib qo'ysa yoki biron bir narsani tashlab qo'ysa, shundan qo'rqdim dedi. Shu shubhali narsani keyin ketkizish qiyin bo'ladi. Boshqa gumonga borib qolishi mumkin. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'sha narsani oldini olib, "Ey deb shoshilmanglar" deb aytib qo'ydilar. Endi harom narsalarga tushib qolishdan najot topishlik sabablari insondagi parhezlar. Haromga tushmang desangiz, parhezlar bo'lishingiz kerak. Shubhali narsalardan uzoq bo'lishingiz kerak. Ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, "Inni la uhibbu an ad'a bayni va bayna al-haram sitratan min al-halal, la akhrifuha min o'zim bilan haromning orasida haloldan bir parda qo'yaman. O'sha pardani yirtib yubormang" deb halol narsadan parda qo'yib qo'yaman. Atiyat ibn Urva as-Sa'diyan kelgan rivoyatda aytadilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس رواه الترمذي وقال حديث حسن بندا متقيلardan bo'lmaydi qachongacha toki masalan bo'laveradi degan narsani tashlamaguncha yana gapirsangiz ham bo'laveradi bir narsani sal nima bo'ladi yesa ham bo'laveradi yesa ham bo'laveradi shu narsani to tashlamasa haqiqatda bo'lmaydi degan narsadan hazar qilish uchun bo'laveradi ha ketaveradi shu narsani tashlash kerak aniq narsani qilish kerak Abu Darda aytadilarki tamamu taqvo yattaqiyallohu al-abda hatta yattaqiyahu min yattaqihi min mithqali zarra tamoman mukammal taqvo deydilar banda Alloh taolodan shunday taqvo qilish kerakki hatto zarracha misqolchalik nima bo'lsa ham o'shanda ham inson taqvo qilish kerak ehtiyot qilish kerak وحتى يدع بعض ما يرى انه حلال خشيه ان يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام hatto masalan o'zi halol deb bilgan narsani ham deydi o'zi bilan ya'ni harom narsaning orasida parda qo'yish uchun harom bo'lishdan qo'rqib halol narsani ham nishon tashlash kerak ya'ni harom bo'lib qolmasin hatto halol narsa ham ishtivoli bo'lib qoladigan bo'lsa halol narsani ham qo'yish kerak Hasan al-Basriy aytadilarki mazalati taqvo bil muttaqin hatta taraku katiran min al-halal makhafatan haram taqvoli insonlar shunday davomiy suratda taqvoli bo'ldilar hatto haromga tushib qolmaylik deb halol narsalarni ko'pini tark qilishgan shubhali bo'lgandan keyin hatto yana bir diyorda agar shubhali bir tijorat nima bo'ladigan bo'lsa ham masalan ribo rivojlangan bo'lsa ham shunday o'rinlarda ulamolar o'sha yerdan nima sotib olishmagan odamlar taqvo qilishgan shubhali bo'lgandan keyin ehtiyot qilishgan tavriy aytadilarki innama sumul muttaqina li'annahum ittaqu ma la yuttaqo ular taqvoli deb atalganda nimaga ular o'sha taqvo qilinmaydi degan narsalardan ham o'zlarini ehtiyot qilishgan shu narsalardan o'zlarini taqvo qilishgan shuning uchun ular taqvoli bo'lishgan saqvoli deb atalganlar yettinchi foyda bu parhezgorlikning fazilati sakkizinchisi esa inson dinini himoya qilish uchun obro'sini nomusini saqlash uchun ehtiyot qilish afzal diningizni himoya qilish obro'yingizni himoya qilish uchun nima qilish kerak ehtiyot qilish kerak alloh taoloni bu yerda shubhali narsalarni zikr qilishdagi hikmati kim ilm talab qilishlikka haris bo'lgan bo'lsa bir narsani bilishga haris bo'lgan bo'lsa o'sha odam ma'lum bo'ladi shuning uchun alloh taolo bu yerda shubhali narsalarni zikr qildi ya'ni inson shubhali narsalarni bilib bilishlik uchun nima kerak bo'ladi ilm kerak bo'ladi yana shunday haris bo'lmagan odamlar bilan haris bo'lgan odamlarni orasini ajratish ham bu Alloh taoloning bir hikmati shuning uchun istiboli narsalarni zikr qildi bu yerda yana shunday ilmga mustahkam bo'lishga targ'ibot ham bor o'rganganda ilmni mustahkam suratda o'rganishga targ'ibot bor 11-chi foyda bu yerda ya'ni shariatda odamlarning ko'pchiligi bilmaydigan narsalar bo'lishligi mumkin emas albatta bu yerda yana olimlar bor bu narsalarni bilishadi yana bundan keyingi foyda 12-chisi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam insonlarga sezadigan biladigan narsalarni misol keltirib chiroyli ta'lim berdilar ya'ni o'sha bu vaqtlarda masalan cho'ponni biladi, qo'shib qo'yishni biladi. Shu narsalarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlarning ko'z oldiga keltirib, o'sha misol qilib keltirib berdilar. Inson o'zining qalbiga qattiq e'tibor qilishligi vojib bo'ladi 13-chi foydasi. Chunki bandaning harakatlarini durust bo'lishligi bu a'zolari bilan bo'ladi. Ya'ni shunday harom narsalardan saqlanishi bilan bo'ladi. Ya'ni shunday shubhali narsalardan ehtiyot bo'lish bilan bo'ladi. Bu narsalarning hammasi, demak, qalbini durust bo'lishligi, isloh bo'lishligiga qarab turibdi. Badanning hammasini harakat qilishligi qalb durustligiga qarab ekan. Agar qalbi salomat bo'ladigan bo'lsa, sog'lom bo'ladigan bo'lsa, unda Allohning muhabbatidan boshqa narsa bo'lmasa, Alloh yaxshi ko'rgan narsadan boshqa narsa bo'lmasa, Allohning qo'rquvi qalbda bo'ladigan bo'lsa, va hamda Alloh taolo yomon ko'rgan narsalarga tushib qolishdan qo'rquv insonning qalbida bo'ladigan bo'lsa, albatta bunday qalbning qolgan a'zolari, mana shunday jasadning qolgan a'zolari ham bunda tuzaladi. Chunki qalb ishlayapti. Agar qalb fosil bo'lsa-chi, buzuq bo'lsa-chi, unda havoga ergashlik hukmron bo'lib qoladi bunday qalbda. Shahvatlarga bunday qalb qul bo'lib qoladi. Dunyoning muhabbati uni asir qilib oladi bunday qalbni. Undan keyin a'zolarning qolganlari qalbga qarab turib buziladi. Shuning uchun aytishadiki, aytilgan gaplar bor, qalb bu a'zolarning podshosidir. Qolgan a'zolar qalbning askarlaridir. Bularning hammasi askarlar, bu qalbga itoat qilishadi. Nimani buyursa, shuni qiladi. Biron bir narsada xilof kelmaydi. Qalb boshqaruvchi bo'ladi. Alloh taoloning huzurida bu qiyomat kunida faqatgina salomat qalb, toza dilgina foyda beradi. Alloh taolo aytadi: "Yawma la yanfa'u malu va la banuna illa man atalloha biqalbin salim." Ya'ni qiyomat kunida mol ham foyda bermaydi, bola chaqa ham foyda bermaydi. Faqat Allohning huzuriga toza dil bilan kelgan insonlarning mol dunyolari, ya'ni sarf qilgan narsalari bola chaqalarga foyda beradi. Bo'lmasa u qalb toza bo'lmasa foyda bermaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duolarida shunday duo qilardilar. Allohumma inni as'aluka qalban salima. Ey Alloh, menga salomat qalb bering deb duo qilardilar. Salomat qalb qanday qalb? Salomat qalb shubhalardan toza bo'lgan, salomat bo'lgan qalb. Shahvatlardan salomat bo'lgan, toza bo'lgan qalb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisning oxirida qalbni zikr qildi. Nima uchun? Sababi shubhalardan saqlanadigan bo'lsa qalb, bu endi qalb salohiyatli ekanligiga ishora. Agar siz haqiqatda qarang, shubhali narsadan siz ehtiyot bo'lyapsizmi? Shubhali narsalardan uzoq bo'lyapsizmi? Demak, alhamdulillah qalbingiz salohiyatli. Bu shubhali narsalarga tushib qolishchi, bundan bilingki qalbingiz zaif ekan. Buning asosi shubhali narsalarga inson tushib qolaverishligi, demak qalbning zaifligi. Qalb buzilganlik. Allohu musta'an. Salaf ulamolarining so'zlarida bor ekanki, xoslatani tuqasiyani qalba kathratul kalam va kathratul akl. Ikki narsa qalbni qotirib tashlaydi. Qalbni tosh qiladi ikkita sifat, bittasi ko'p gapirish, ko'p gapiraverish qalbni qotiradi. Ya'ni shunday ko'p yeyishlik. Hasan al-Basri bir odamga aytdilarki, qalbingni davolagin dedilar. Chunki Alloh taoloning bandalarga hojati ularning qalblari durust bo'lishi, qalblari durust bo'lsin. Ayrim ulamolar aytgan ekanki, badanda agar kiyim bo'lmasa, yengil bo'ladi. Ko'p narsalarni kiyib olsangiz, jo'balarni kiyib olsangiz, badan og'ir bo'ladi. Hamma narsani kiyib olsangiz, badan og'ir bo'ladi. Badanda yengil kiyim bo'lsa-chi, badan yengil bo'lsa, hech nima bo'lmasa-chi, badanda yengil og'ir bo'lmaydi. Shuningdek, qalb agar xatosi kam bo'lsa deydi, ko'zdan nima yosh teshiladi. Ibn Qayyim aytadiki, qalbni buzadigan narsalar 5ta deydilar: ko'p uxlashlik, orzu havasini ko'paytirish, va hamda Allohdan o'ziga osilib olish, va hamda qornini to'ldirish va uxlash. Ayrim ulamolar aytgan ekanki, qalbning durust bo'lishligi 5ta narsa bilan: Qur'onni tadabbur bilan o'qish bilan va qorin xoli bo'lish bilan, kechalari turib ibodat qilish va saharlarda turib Alloh taologa tazarrur qilish va hamda solih kishilar bilan birga hamishin bo'lish va halol narsalarni yeyish bilan. Muhammadul Balqiy aytadiki, 40 yil bo'ldi deydilar, Allohdan o'zgaga bir qadam ham bosmaganman. Hasan al-Basri aytadiki, men biror marta qaramaganman, tilim bilan so'zlamaganman, qo'lim bilan ushlamaganman, qadamim bilan yurmaganman. Hatto bir narsani birinchi bilib olay, o'sha to'g'rimi yoki ma'siyat. Shu narsani bilganimdan keyin men harakatlanaman. Ko'zim bilan qarayman, tilim bilan gapiraman, qo'lim bilan ushlayman va qadamim bilan yuraman. Agar to'g'ri bo'lsa, qadam bosaman, agar ma'siyat bo'lsa-chi, o'zimni orqaga tashlayman. Oxirgi qoida 14-tinchisi, bu yerda murjiyalarga rad. Chunki ular modomiki iymon bo'lsa, kalimani keltirsa, ma'siyat qilsa ziyon qilmaydi deydi. Hozirgi murjiyalar esa ular xuddi ahli sunnaga o'xshab ta'rif beradi. İmanını etiqat deydi, söz deydi, amel deydi de, bu sözde. Ama amelde ise ola rafizi bölgenler. Cihad meselesi de rafiziler. Çünkü iman çıkmasa olarga cihad yok. Bazı adamlarını görgenimiz 40 yıldan beri hali cihad yok. Yürüp de bu cihad kıyamet geçer, onların ünlümesi de etiqatta cihad yok. İman çıkmasa cihad geçmiyor. Paçalar doğrusu da ola murciler. Paçalar kendi günahını kılsa ya, ola ameli kufur. Kabul bo'lmaydi deydi. Ammo ta'rifda o'zlari xuddi Maturidiylarga o'xshab yoki masalan Ash'ariylarga o'xshab da'vo qilishadi. Ash'ariylar ham o'zlarini ahli sunna deydi, Maturidiylar ham o'zlarini ahli sunna deydi, Hizb ut-Tahrirlar ham ahli sunna deydi. Hammasi da'vo qiladi, lekin amalga kelganda esa ularning bir tomonlari Rafiziy, boshqa tomonlari Xavorij, yana boshqa tomonlari Murji'dir. Bu yerda o'sha Murji'larga rad bor. Şükran doktayımız. Subhanakallahumma bihamdika. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etubu ileyh.